أما بعد، الحكم الثامن، يقول فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة الموسومة برسالة في الدماء الطبيعية للنساء: الحكم الثامن اعتبار عدة الطلاق به، أي الحيض. فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة إن كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض. فإن كانت حاملة فعدتها إلى وضع الحمل كله، سواء طالت المدة أو قصرت، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض، والآيسة من الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها، أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع، فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به. فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعا، فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب. هذا هو القول الصحيح الذي ينطبق على القواعد الشرعية، فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم. وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم فإنها تعتد بسنة كاملة 9 أشهر للحمل احتياطا، لأنها غالب الحمل، وثلاثة أشهر للعدة. أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيه عدة إطلاقا، لا بحيض ولا غيره، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، لذا برسم الشيخ رحمه الله تعالى الحكم الثامن، حكم ينانه اعتبار عدة الطلاق به، لكوزنغتيوا إذا يتلاك وهي حيضي، اعتبار عدة الطلاق به كوزنغتيوا وإذا يتلاك كوايو وهي حيضي، يعني أي الحيض. ومعنى كمبا إذا يمنمكي أليبي وتلاك لكوزنغتيوا حيضي eda ya mwanamke aliyepewa talaka, kwa sababu mwanamke anaweza akakaa eda kwa sababu kuu mbili, moja ni talaka na nyingine ni alwafa, yani kufiwa na mume, mume akifariki kuna idda vile vile. Kwa hiyo kuna sababu kuu mbili. Sasa ida inayozungumziwa hapa anasema itibaru iddati talaqi bihi, ni kuzingatiwa ida ya talaka kwa hiyo hedhi, kwa maana ya kwamba mwanamke atazingatiwa ida yake kwa hedhi ikiwa ameachwa. Fa idha talaqa ar-rajulu zawjatahu, atakapomwasha mwanamume mkewe, baada ammasaha, baada ya kumuingilia, au khala biha, au atakapokuwa amekaa naye faragha. Fa idha talaqa ar-rajulu imra'atahu zawjatahu, atakapomwacha mwanamume mkewe, baada ammasaha, baada ya kumuingilia, au khala biha, au baada ya kuwa amekaa faragha naye, wajaba alaiha an ta'tadda, ni wajibu juu yake mwanamke kukaeda. Wajaba alaiha, ilipasa juu yake, an ta'tadda, kukaeda, bithalathi hiyadhin kamila, kwa hedhi tatu kamili. Hedhi tatu kamili, kwa sababu ataachwa kwenye tahara. Kwa hiyo ataingia hedhi ya kwanza itakwisha, kisha tataharika. Ataingia hedhi ya pili itakwisha, tataharika, atakuja tahara. Hedhi ya tatu ikikamilika, hedhi ya tatu, na yeye ida yake itakuwa imekwisha. Kwa hiyo atakaa ida kwa hedhi tatu kamili. In kanat min dhawati alhiyad au min dhat min dhawati alhayd, ndio sawa sawa. Ikiwa akiwa huyo mwanamke ni katika wale wenye hedhi, kwa sababu si wanawake wote wenye hedhi. Sasa ikiwa mwanamke huyu ni katika wale wenye hedhi, in kanat min dawati alhayd, akiwa mwanamke huyo ni katika wenye hedhi, walam takun hamila, na hakuwa ni mwenye mimba, katika wanawake wanaopata hedhi alafu hana mimba, liqaulihi ta'ala, atakaa eda kwa miezi mitatu kwa tahara, kwa hedhi tatu, kwa kauli yake ta'ala, kwa sababu ya kauli yake Allah aliyekuwa mitukuka aliposema wal mutallaqatu, na wanawake wenye kuachwa, wal mutallaqatu, na wanawake wenye kupewa talaka, wenye kuachwa, yatarabbasna, watangojea bi anfusihinna, watangojea wao wenyewe, thalatha taqurui, hedhi tatu. Wamekhtalifiana wanawachuoni kuhusu neno quru, alquru maana yake ni hedhi au ni tahara, watasubiri tahara tatu au watasubiri hedhi tatu, sawa sawa, watasubiri hedhi tatu, watasubiri tahara tatu, muda utarefuka, sio? Kwa nini? Ni anajua kuhesabu vizuri. Mwanamke akiambiwa subiri kaa hedhi tatu, upate hedhi mara tatu, na akiambiwa subiri utoharike mara tatu, zipi nyingi? Wako wapi walikuwa na shule? Ni sawa au kuna ambazo ziko nyingi? Nani ana jawabu? Sipoteze muda, ni mambo mafupi tu kufikiria, ni mradi huyo hadhiri katika darasa. Wako wapi walikuwa na skuli? Kiambiwa mwanamke asubiri tahara tatu, atoharike mara tatu, na akiambiwa asubiri hedhi tatu, zipi nyingi au ni sawa? Ndio swali langu liko hapo, ili tuende mbele. Kuna tofauti gani? Jamani, nanyua sauti wote kusikia. Hedhi ndio nyingi kivipi sasa? Fafanua, nyingi zitakuwa ngapi? Masikio huko. Nyanyua sauti. Kwa sababu waki? Na akiwa katika tahara tengi kwenye hizi. Eh? Na kwa mbili? Na kwa mingi. Mufu fanua kwanza. Semi watu kusikia. Umepigia hesabu umekuwa nyingi vipi? Una maiki au una? Sababu mtu akitoka kwenye hedhi moja kwa moja anaingia kwenye tahara. Mwa? Ukiwa katika hedhi anaingia moja kwa moja kwenye tahara. Anaingia kwenye tahara. Yaani kwa kwenye hedhi tu ingia kwenye tahara. Ah, yani mfano akiwa ameacha kwenye hedhi. Yeah. Tukihesabia kwamba hata akiwa vipi kwenye hedhi na sisi tumesema ifai. Kwa sisi tumesoma hapa jana tu. Yafaa. Kuna mwanamke kumwacha mwanamke katika hedhi. Sina Mtume SAW amwambia Omar murhu faliyurajiha. Sasa itafaa vipi? Hisabu zimekwenda wrong hapo, eh? Nani anamjibu nani? Tutaka hisabu zenye mchanganuo kueleweka. Naam. Jetu. Mchanganuo sawa sawa tufahamu. Bila shaka hedhi ni fupi. Siku za hedhi zitakuwa chache kuliko, yani hesabu ya hedhi itakuwa fupi kuliko hesabu ya tahara. Hesabu ya hedhi itakuwa ni fupi kuliko tahara, kivipi? Sababu hedhi itakapoingia, ile hedhi ya mwisho kule kuingia tu sasa yake itakuwa imeisha. Lakini tahara itakuwa idhibiti mpaka ile hedhi iishe, ama ile tahara tena. Kwa itakuwa siku za tahara nyingi kuliko za hedhi. Yani vipi? Yani mfano mwanamke ataanza kuhesabu idadi yake baada ya kuwa hedhi imeisha akaanza kwenye tahara. Kwa mfano mwanamke ametoharika leo. Na. Au ametoharika jana ujuzi akaachwa leo. Kwa hiyo atakaa mpaka apate hedhi itahesabika hedhi moja. Naam. Ehe. Ile hedhi ya kwanza kiona imeisha, ni ule mzunguko kwanza umeisha waida. Ile kurubu moja ishaisha tayari. Akianza fara ya pili anakuwa ameingia ya pili. Akiona hedhi fara ya pili au kwanza hedhi ya pili. Naam. Unahesabu kwa hedhi kwa tahara sasa hivi? Unahesabu vizuri. Nahesabu kwa hedhi. Kwa hedhi. Haya, ameachwa akiwa katika tahara. Naam. Akasubiri hedhi kaingia, eh? Kwa hiyo inakuwa mzunguko wa kwanza umeisha baada ya kuona hedhi ya kwanza. Hedhi ya kwanza imekwisha hapo, eh? Akitoharika mara ya pili, akaenda baada akaona hedhi itakuwa tayari mzunguko wa pili umeisha. Mhm. Akitoharika mara ya tatu, inakuwa sasa atakapoona hedhi mara ya tatu itakuwa tayari mzunguko umeisha mitatu. Ehe, sasa hiyo inakuwa ni kidogo au inakuwa nyingi? Inakuwa ni chache. Chache, ehe. Kivipi? Kwenye tahara. Eh. Akitoharika akahesabu. Kulingana na ile tahara, akiona hedhi, akafarika tena. Itakuwa na hesabu. Eh? Yaani akiwa kwenye tahara akaanza kuhesabu. Eh. Akasubiri. Kwani ile akiwa katika tahara tu, tahara kwanza ni sabiki? Haitahesabika. Hmm? Haitahesabika mpaka hesabu nyingine ikuje. Mpaka ile inayokuja nyingine pia. Mpaka hedhi? Mpaka tahara ya pili. Tahara ya pili. Kwa hiyo itakuwa ndefu, tahara itakuwa ndefu zaidi. Mtu wapi mpaka tahara ya pili? Basi mpaka ukutana na mzunguko wa pili unafanana na ule wa zima. Ndio? Utaingia tu kuhesabu. Ndio kaacho ndio kwenda. Ndio maana tulihesabu ni tahara, alipoona hedhi akaanza kuhesabu. Msije kuelewa. Nasema. Sasa tunazungumzia tahara sasa. Ameachwa akiwa yuko tahara. Je, ataanza kuhesabu pale au atasubiri kwanza? Akiona hedhi ndio anahesabu. Akiona hedhi vipi? Kwa nini hesabu hedhi? Kwa hesabu hedhi sasa tutahesabu tahara. Mara ya kwanza hesabu hedhi. Kwa maana kwamba akiona hedhi mara ya kwanza basi mzunguko kwanza umeisha. Na hiyo tahara itabidi aone tahara mara ya pili. Kwa zile siku zote alizokaa za tahara zihesabiki. Zihesabiki. Eh? Zihesabiki. Hauwezi kuzifikia sasa mpaka ufikie ile pili. Zile za mwanzo zote zile zimeachwa akiwa kwa tahara. Sasa zile hazisadiki. Pale alipoachwa akiwa tahara, haisadiki tahara ile. ndio swali langu liko hapo. Sasa itakuwa hiyo tahara ya kwanza, kiona tena hedhi akatoharika tahara ya pili. Bwana. Yaani ukisema kwamba uhesabu tahara ya kwanza kabla ya kuona hedhi, itakuwa anahesabu kwanza na kuingia, itakuwa ule zungu utakuwa mfupi kuliko hapo. Ndio nakuuliza sasa, ataanza kuhesabu lini? Atahesabu pale atakapokuwa ameacha iko tahara, au atahesabu baada ya hedhi? Kwenye aina hii ya kwanza au pili? Tuzungumzie ile ya pili kwa kuzingatia tahara. Ndio ya pili mpaka ile ya pili. Usina ushahidi? Naam, kwa maelezo ambayo nimesoma kwenye darasa hili ndio hivyo. Maelezo? Naam. Maelezo? Darasa hilo pita ya jana. Nimeeleza hivyo? Hebu mali gani tu? Kwenye maneno haya. Sehemu gani? Kuna kama ishara amenuaga ukurasa wa 36. Ukurasa wa 36, maneno ya Ibn Qudama. 36? Naam. Nasemaje? Alisema maneno ya Ibn Qudama. Eh, ndio toa hoja sasa. Hoja iko kwako. Nasemaje? اسمع لي أن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة. ولكن اسمع كسباب كزويلك كتوكانا هي كتوكانا طلاق الحيض كزويلي وطلاقة كتوكانا هي كتوكانا نطلاق يعني كزويلي وطلاق كتوكانا كزويلي وطلاق الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة. Ni kwa ajili ya madhara ambayo yanampata mwanamke huyu kwa sababu ya urefu wa idda. Yaani kwa maana kwamba itakapotolewa talaka katika hedhi, basi utapatikana urefu katika. Ni kisa tofauti na tuzungumzie sisi. Imekatazwa watu mtu asimwache mwanamke akiwa mwanamke yuko katika hedhi kwa sababu ya madhara itakompata kurefuka muda kwa sababu ameachwa katika hedhi. Ile wakati wa hedhi usabiki. Ngoja kwanza. Akiachwa mwanamke katika wakati wa hedhi, ida yake itarefuka kwa sababu hedhi ile haitahesabika. Tukianza kuhesabu kwa hedhi, ile haitakuwemo. Kwa hiyo hedhi ile haimo na tahara yake. Mpaka atakapoanza hedhi nyingine muda utarefuka. Kinyume chake akiachwa katika tahara, itakufuka. Maneno hayo hayo chukua. Itakufuka. Kwa hiyo maneno yamekurudia mwenyewe. Sivyo? Kwa hiyo imekuwa dhidi yako. Hapana. Eh, imekuwa. Shahidi wako uko wapi sasa? Mimi sijaona. Nukta hii ya Mkudama haitoingia kwenye maelezo yetu mwanzo. Hapa. Kwa hiyo una ushahidi. Semaje? Nenyo sauti watu wasikie. Hakuna darasa ya siri hapo. Watu wote watakao wasikie. Ipi wajibu kwa wake? Bismillahirrahmanirrahim. Tusimamu hatta tatahura thumma tahyid thumma tatahur thumma insha amsak ba'd. Maana yake ni ila bila wajibu kwa di atali apel chungali wal kutahari. Sala kisha baada kutahari kisha kapata hedhi kisha katoa hedhi. Hiyo hadithi hiyo umeelewaje? Ngoja kidogo. Hadithi hiyo umeelewaje wewe? Hadithi hiyo kwamba baada ya hatiki kuacha hiyo katika hedhi basi kwa mrudia. Na alipomrudia baada paka alipotawarika ndio akahesabu. Kisha akapata hedhi kisha akatawarika tena akahesabu. Hadithi inazungumzia hivi. Akihesabu nini? Akahesabu eda. Akahesabu nini eda? Bwana Yesu, sasa wewe unakusikia kutahari. Hujaelewa. Imekuwa vizuri kwa watu ya kukua ya nyuma kwa makumbe, kumbe watu hawajaelewa darasa ya nyuma. Ndivyo hivyo wanasema. Hadithi ya zumzee. Eti wewe msaidie kwa kujirani. Kutumia kustadi lao kwa hiyo. Eh? Hujaelewa. Nadhani kujirani hapo ni sawa. Si sawa. Mtu ni sawa sawa ni hiyo hiyo stadi ya nini? Eleweshe. dai aliyotoa ni ya sikizo kwa makini kutokumwacha mwanamke akiwa katika hedhi, kuacha mwanamke akiwa katika hedhi kwamba hairuhusiwi, haifai. Itaruhusiwa wakati gani? Itaruhusiwa atakapokuwa ametaharika, yuko katika tahara. Sasa hapa yazungumzia nini? Thumma tatuhura thumma tahidu thumma tatuhura. Hapo kuna kuzungumziwa kwamba natakana mrejee mke wake akae naye mpaka atakapokuwa ameingia kwenye hedhi akatoharika. Iko ni eda hiyo? Sio eda, sio eda. Sitazungumzia eda. Hapo anaambiwa ende huko naye. Na mushkeli tulikuwa nao hapa ni pale kuhusiana na masala yatarabbasna bianfusihinna thalathata qurui, ndio mushkeli uko hapo. والمطلقات ونواكي وليوبي وتلاكا وليواتوا يتربصن وتنجوجيا بأنفسهن وونيوه ونفسزاو ثلاثة قروء. تفسير جزا طهارتات أو حذتات. شيخ ينسيما بحذتات بعد ونشوان ينسيما طهارتات لكولي ذسوالي جزا. Kwani kuna tofauti gani baina ya tahara tatu na hedhi tatu? Mwanamke mkaa eda baina ya tahara tatu na hedhi tatu ni sawa au kuna tofauti? Kwa maana tahara tatu ni nyingi au hedhi tatu ndio nyingi au zote sawa? Nikasema nataka watu wafanye hesabu, wale wenye kujua hesabu hapo waliokwenda shule wako wapi, watuambie zipi nyingi. Basi watu wote, sio lazima waliokwenda shule, hata wale walishughulisha darasa la saba, walikimbia darasa la nne na wengineo. Kila alikuwa na jawabu alete. Naam, zipi nyingi? Ndio jawabu swali letu liko hapo. Tahara ni chache kuliko hivi. Kivipi? Tutataka mchanganuo sasa. Kwa hisabu hasa kwamba akikaa kwa tahara atakaa siku kadhaa, akikaa kwa hedhi atakaa siku kadhaa. Vipi? Zungumza moja moja. Zungumza kimoja kimoja. Tutakana hivi. Haya. Wewe unaanza kwa hedhi? Mbona unaanza tohara? Hiyo tohara iache. Tumesema tuanze na hedhi kwanza. Eh, sasa si sababu hedhi, eh? Aha. Sio zungumza, wewe zungumza siku saba, eh? Mbasa wa 14, kwani mwezi na siku 20? Simesha hesabu siku saba, alafu ataka siku ngapi tohara? 14 au 13? Kwani mwezi na siku 20? Sasa, hizo siku 10 ingezi za kwa zimekonda. Ndoweza kuhesabu sasa, mimi naka hesabu tayari ushaifanya, tupate kujua kwamba hizi nyingi hizi kidogo. Nyamaza kwanza, na? Ya kama hiki kule. Changamkeni ili wakati tuwai. Maana wakati ushatukimbia sasa. Kwa swali moja tu dogo. Naam. Atusikii sisi. Nikijibu kwa kifupi, kati ya hesabu ya tohara na hesabu ya hedhi. Hesabu ya hedhi ni fupi ukifananisha na hesabu ya tohara. Kivipi? Ghaliban muda wa hedhi wa mwanamke, pamoja na kwamba kuna ikhtilafu ya hadhi ya hedhi siku ngapi, lakini ghaliban siku saba au chini ya hapo ghaliban. Na muda wa tohara ni mrefu, manake baada ya hedhi kuisha ule muda wote ambao mwanamke yuko tohara ni mrefu wa tohara. Kwa hiyo ghaliban ni takriban siku 21 kama mwezi siku 30 au siku 20 kama mwezi siku 28. Kwa hiyo ukihesabu tohara siku zake ni takriban kuanzia 20. Kiislamu, Kiislamu katika mwezi, katika hilali hakuna siku 28. Ni changanya 29 au 30, mchanganya. Naam. Kwa hiyo ghaliba itakuwa tohara ni siku 29. Yani ukitoa siku saba za hedhi, tohara itakuwa ni siku 22 au 21. Wakati hedhi ni siku saba au chini yake. Kwa hiyo kihesabu wa kutumia hedhi tukuja 22 au 21, 23 au 22. Kero 22. Kwa hiyo kihesabu wa kutumia hedhi jumla kwa hedhi tatu atakuwa amekaa siku 21. Yaani saba za kwanza, saba za pili, saba za tatu. Kwa hiyo ni ule muda zile siku za tahara anakuwa ametayari ameshamaliza. Ah, na kusudia zile idadi za siku. Idadi ya siku za tahara za hedhi, eh? Hedhi itakuwa ni 21. Lakini ukichukua idadi ya siku za tahara, maana yake ni 22 mara 3. Kwa hiyo itakuwa ni siku 66. Kwa hiyo jumla atakuwa amekaa tahara kwa muda mrefu zaidi kuliko ni muda wa hedhi. Unajua nakumbuka ile sababu moja. Basi tuiache. Tayeb, labda nikuulize tu, alafu hizi siku za tahara anakuwa anakwenda wapi? Ah, yani mimi nimejibu ile hadhi ya swali kwamba zipi ni nyingi, ni tahara au ni hedhi? Tahara ndio nyingi. Nikiuliza zipi nyingi kwa kukaa eda? Pia kwa kukaa eda bado tahara ni nyingi. Eda tutataka hisabu zake, sasa atakuwa amekaa siku ngapi sasa? Kwa kukaa eda. Kwa kukaa eda. Kwa sababu mwanamke akiwa yuko kwenye tahara, mathalan yuko kwenye hedhi ya kwanza kisha akatoharika na akiwa amewacha, bado yuko ndani ya eda. Hata zile kivisiku zake za tahara zihesabika kwamba yuko kwenye eda. Manake tutakazo hesabu ni kwamba hii ni eda yako, hii ni hedhi ya kwanza, hii ya pili, lakini zote kile kipindi chote bado yuko ndani ya eda. Sasa ukitumia tahara, manake idadi ya tahara zitakuwa nyingi. Tujue zitakuwa nyingi ngapi, zihesabu na zile ambazo hapati hedhi pia. Sawa. Manake inachukua hadi ya siku 22. Yaani kama tahara ni siku 22, inachukua hadi hiyo kwa kwamba saba ni siku za hedhi, tahara siku 22. Kwa hiyo ukihesabu tahara utakuwa na siku 22 za mwanzo, tahara ya kwanza imeisha. Siku 22. Sawa. Yaani unahesabu kwa kutumia tahara. Hebu ngoja kwanza. Piga hesabu tena vizuri. Kaa vizuri tena kidogo, piga hesabu. Hesabu zipo kichwani yani. Eh? Zipo kichwani. Nini? Hesabu zipo kichwani. Basi uje vifanya vizuri, nifikirie kwanza. Watumia njia ndefu sana. Aliona nifahamisha wengine waweze kuelewa. Maana nikisema tu jumla. Tumia njia fupi basi. Jumla ni siku 66. Kwa tohara. Kwa tohara tatu. Ukihesabu tohara ni siku 66. Mhm. Kwa siku 22 kwa mwezi. Ehe. Ndio nimeita kwa kifupi hivyo. Sababu zangu za makosa. Basi tanifahamisha inshallah. Nani anajua makosa yako? Nani anaweza kusema makosa yako? Hele, emsema. Yaani makosa ameshindwa kujumlisha zile siku za ambazo mwanamke. Mpe mike. Yaani makosa ameshindwa kujumlisha zile siku ambazo mwanamke kwa tahara, lakini bado yuko katika eda. Ambazo ni mwezi wa kwanza. Ambazo pia zinahitajika. Ambazo ni mwezi wa kwanza na mwezi wa pili. Inamaanisha kwamba mwezi wa kwanza na mwezi wa pili, ule mwezi wa tatu zile siku za tahara zitahesabika. Kwa hiyo itaishia kwenye eda ya tatu. Kwa hiyo kama tukihesabu tahara, inamaanisha atakaa mpaka zile siku za tahara ambazo za mwezi wa tatu. Kwa hiyo zitakuwa ni nyingi kuliko siku za eda. Ngapi? Tulikuwa tukihesabu ngapi? Nyingi ngapi? Yaani kwa mfano kama akikaa mwezi wa kwanza. Wewe umefahamu kosa unazungumza? Umefahamu? Uje mpate, rudia tena. Ni hivi kwamba yeye alichokizungumza ni cha sawa, lakini amesahau kuhesabu zile siku za tahara ambazo mwanamke bado atakuwa iko ndani ya eda. Mfano kama mwanamke amekaa labda tuchukulie siku 30. Yaani mzunguko wake labda unakwenda siku 30. Kwa 30 za kwanza, 30 za pili, itakuwa ni siku 60. Alafu akikaa na ile hedhi ya tatu kama ni siku saba, atakuwa amekaa siku 67. Tukichukulia kwa hedhi. Tukichukulia kwa tahara, itabidi tuhesabu mpaka siku zitakavyozidi ambazo zile za tahara ya tatu. Ina maana kwamba tuhesabu na tunaongeza 30 nyingine kwa atakao kwa siku 60. Unaelewa unazungumza? Bado. Utamuelewesha. Eh? Ame? Eh. kama mimi nimesema mimi kama tu naongeza idadi ya siku. Ameongeza? Kwa siku 30 toka siku 22. Sasa kwani mwezi una siku ngapi? Mimi nimetoa zile siku za hedhi ambazo tumesabia. Uwezi kuzitoa? Uwezi kuzitoa? Kwa sababu nazo pia ni siku ambazo aishi kwa hapa duniani. Unaelewa? Si ndo eda, tunazungumzia eda. Kama vivyo ukihesabu, ukihesabu kwa tahara itabidi ile siku za hedhi uzihesabu. Ukihifadhi ukihesabu kwa nini kwa hedhi, hata siku za tahara itabidi uzihesabu kwa sababu zote zinatakiwa kwa eda. Haina maana akikaa kwenye ukihesabu tahara ikifika wakati wa hedhi hayuko tena katika eda kwanza asubiri mpaka tahara ije. Unaelewa? Kwa hiyo nataka nifanye hesabu bidhabt. Lakini kuna swali jingine mtalazimika kulijibu. Mpe maiki huyo aliyetoa hesabu. Ataanza tahara ipi? Kama ikiwa tutahesabu kwa tahara mathalan mpaka siku zikafikia siku 90. Tahara ya kwanza, tahara ya pili, tahara ya tatu. Je, tahara itakayoanza kuhesabika ni ile tahara aliyopewa talaka au tahara itakayokuja baada ya hedhi? Ndio swali langu. Tahara itakayokuja baada ya hedhi. Ndio ushahidi. Ani kwa maelezo ya jana. Eh? Ni kwa maelezo ambayo tumesoma kwa darasa la jana. Sehemu gani? Fungua. Wapi? Naki zako ushapita kwa kusimizia darasa ya jana. Tukiangalia hakuna ushahidi. Naam. Hiyo utawasaidia. Mkaona tayari? Ndio. Wapi sasa? Kwenye hadithi ya Mtume ambapo alimwambisha Nuru faliurajia. Naam. Hadithi aliyotoa Gulubu. Maana yake kwa hadithi hii, soma hadithi. Murhu faliurajiuha thumma liyamsikaha hatta tatuhura thumma tahidha thumma tatuhura thumma insha amsik ba'd wa insha tuwala qabla an yamas fatilka al'idata allati amara Allah fatilka al'idata allati amara Allah an tutallaka laha nisa. Maana yake ni kwamba mwambishe ambeje kisha kae naye mpaka atakapotoharika. Kisha atakapopata na hedhi, kisha atakapotoharika. Lakini kwamba hapo sijui chochote nikonieleweshe sasa, ni wewe utakwa hukumu kutoka kwako. Ah, niambie nifanyeje sasa? Kwamba akae naye tahara ya kwanza. Akae naye vipi? Sio amrudie sisi, tamwache kwa katika hedhi. Ndio nasema. Kwa hiyo akae naye, kwa maana akae naye eda. Si alimwacha yake katika hedhi. Kwa hiyo Umar, Mtume akamwambia Umar amrudishe mwanae kwamba amrudie. Akishamrudia akae naye katika hedhi, katika tahara ile ile baada ile ile hedhi alomwacha, hasa ile tahara ile akae naye kama mke wake. Kisha aingie tena kwenye hedhi. Kisha atohariki ndio amwache. Akitaka amwache, akitaka endelee kukaa naye. Na sasa akishamwacha, nauliza ile pale akimwacha akiwa yuko tahara, tahara ile inahesabika? Ndio swali langu. Sasa wewe jawabu lako iko wapi? Unaweza kusema haihesabiki. Leta ushahidi wa hadithi hii. Iko wapi sasa ushahidi? Haihesabiki. Kivipi? Ushahidi uko wapi? Hii hadithi inaonyesha kwamba hapa tuna hedhi kisha tahariki. Ndio kisha amwache au akae naye. Nani anaweza kumradi? Nani sasa hivi ni radi sasa? Ameelewa hadithi? Kwa hadithi ameelewa? Kwa ufahamu wake ameelewa, si ameelewa kwa ufahamu upi wewe? Sisi tunazungumza kama inavyotakiwa, si ufahamu wake. Tuko kwenye ufahamu. Hadithi inazungumzia kwa muhtasari talaka rejea, yaani unagana kumrejea mwanamke. Inatoa mwongozo huo kama umemwacha. Lakini kwenye upande wa eda na swali lako ambalo umeuliza. Ngoja kwanza. Swali limekuja, je, eda pale atakapoachwa talaka akiwa iko tahara, ili tahara ihesabika, ndio swali langu liko hapo. Ameshaanza eda sasa, hatuzungumzii kwamba ameachwa katika kipindi ambacho ipo katika hedhi, wala tunazungumzia kwamba tayari iko tahara, talaka hiyo sunna, kwa maana iko tahara na hakumuingilia katika tahara hiyo akamwacha mke wake. Je, itahesabika tahara ile? Sasa hadithi mliyotoa nyinyi ni hadithi ya kumkataza mtu asimwache mke wake akiwa katika hedhi, na kama atafanya hivi basi itabidi arudi naye, amrejee akae naye mpaka atoharike, mpaka ingie katika hedhi alipo toharike tena ndio amwache. Sasa hali masala mawili tofauti. Ndio mimi nazungumzia, je, akimwacha mtu mke wake wakati yuko kwa tahara, ile tahara ile aliyomwachia ile yahesabika ndio tahara ya kwanza kwa wenye kuhesabu tahara au haihesabiki? Kama yahesabika ushahidi, kama haihesabiki tutaka ushahidi. Mimi eh, ataanza kuhesabu kwa ile tahara ya kwanza inayoonekana shahidi. Hii aya ambayo tuko nayo darasa ya leo ipi ambayo tumeisoma sasa hivi, kwamba wal mutallaqat? Hapana, mpe huyo kumwisho, mpe Abu Anas. Ile tahara ambayo imwachia inahesabika, inahesabika ushahidi ni Allah alisema katika suratu at-talaq, يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أخي جزاك الله خير. كيف يحسب طهارة؟ تلرجن أمته بلياكم. وكيف يحسب طهارة؟ ذاك كما طهارة. ها؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كيف يحسب ثلاثة قروء؟ كما ثلاثة حيض. ها؟ هيك من حيضية كوانزا. Kaisabika tahara ya kwanza imehesabika, ya pili kaisabika, ya tatu itahesabika, zafika siku 90. Swali elelewa mweleweshen nana meelewa mweleweshen. Narudie tena, kwa sababu ulihesabu wewe siku 90. Sasa nauliza tena swali, je, ukianza kuhesabu tahara, ili tahara aliwachiwa, kwamba hii tahara iko inahesabika, kwa hiyo tahara ya kwanza kisha akapata hedhi, tahara ya pili akapata hedhi, tahara ya tatu ikawa ile imeisha baada ya kumalizika. Sasa zafika vipi siku 90? Hebu hisabu vizuri. Hazitafika 90. Itakuwa ngapi? Itakuwa kama kwenye 83. Ikiwa pata hedhi siku ngapi? Eh? Ikiwa kawacho tarehe ngapi? Ikiwa kwa mfano ameacha tarehe labda tarehe 8 na tarehe 7. Sasa kuna sharitisho kwamba lazima atoe tarehe 8 au 9. Ah, huu tumezungumzia, umeniuliza ikiwa akapata hizo tarehe ngapi, na kwamba mfano wake kama hivi. Katika wakati wa tahara ya sharitisho kwamba umwache lini? Jumanne, Jumatano, Alhamisi au siku ya 10 katika tahara? Lakini itategemea na siku aliyomwacha. Hili ndio jawabu. Hili ndio jawabu. Sasa utahadidi vipi siku? Vipi nyingi sasa? Tunarudi pale pale. Siku za tahara au siku za akikaenda kwa tahara au akikaenda kwa kutumia hedhi? Vipi nyingi? Nataka wingi kuniambia siku ngapi na hizi siku ngapi. Bado nyingi zitakuwa tahara. Tahara zitakuwa nyingi. Eh. Zitakuwa ngapi? Idadi ya siku kama ulivyosema mwanzo, kama inategemea nacho ameachwa lini. Kwa kujua hadhi ya siku inategemea na hadhi na ule muda ambao ameachwa. Wewe chukua kiwango cha chini kabisa. Kiwango cha chini kutumia hesabu ya tahara. Kwa tahara tatu itakuwa ni siku 83. Kwa kuhesabu vipi, tuanze kuhesabu? Mwanamke naye alipata hedhi kwa watu wa siku 7. Baada ya kutoharika. Darasa mnaifanya ndefu nini? Baada ya kutoharika. Ngoja kwanza afi. Hapa hivi ni. Sio soma leo. Tunasoma kugusa kidogo tu. Naam. Sema. Tukichukua hadhi ya siku 7 ndio siku za hedhi, Manake tukihesabu kwa ngoja kidogo. Ili kufidia wakati tupate kusoma kidogo. Nifikirie ni jambo nawaachia. Kesho insha Allah nitakuja kuuliza kuhusiana na swala hili. Ni swali likuja tu, na katika masaili ya fiqh masala haya na umuhimu. Na usomaji wa fiqh kwa njia hizi ni usomaji mzuri sana. Wa ila sisi tumesoma fiqh kwa mashekhe humu vitabu vingi sana. Vitabu vingi sana. Kwa kiwango ambacho cha kustaajabisha kabisa. Maana katika madarisi za kisufi fiqh wanaisoma sana. Baadhi lakini si madarisi zote. Ndio masomo yao ya. Neno kwa neno. Unasomeshi lakini fiqh ya kishafi. Lakini mara nyingi wao hawaangalii adilla. Lakini mfumo wa kusoma fiqh ya muqaran kadhalika, hata kama zuni fiqh katika madhhab muayyan, lakini ikawa kuna muqara'atul hujja bil hujja wal dalil bil dalil, ni jambo nzuri sana. Pamoja na kwa mustawa wenu kwa kitabu mnachokisoma haisilihi watu kufungua mijadala kwanza, kwa sababu ni masala ya taasili kwanza. Viko vitabu vya mijadala ya kujadili akwali na mingine, lakini haya tunayasoma tunayozungumzia ni vitu ambavyo tumevisoma. Kuna haki ya kuwauliza, na haki ya kuwauliza kwa sababu tumesoma masaili haya. Masala gani? Masala ya talaka tumeyasoma kidogo katika masaa mambo ya hedhi kwa ujumla. Na wale wanaodharau mambo ya hedhi kwamba hizo elimu za hedhi na nifasi tu, kwa sababu hawajui uzito wa mambo haya na ukunjufu wa masala haya, namna masala haya yanavyokunjuka. Wa ila mashaikh wengi na watu wengi wanaonasibishwa na elimu hawajui mambo haya, na ni mambo muhimu kwa sababu yanawagusa watu ambao ni sehemu yetu sisi wanawake, kadhalika yanawagusa wanaume. Kwa sababu yakitaja masala ya talak na idda yanawagusa wanaume, yakitaja masala ya jimaa kwa mwanamke ambaye ni haid yanamgusa mwanamume. Kwa hiyo kujua ahkamu zake si masala hayin kwamba ni mambo rahisi rahisi tu. Kwa hiyo ni vizuri watu wakatanabahi juu ya mambo haya. Narudia tena kidogo hapo juu, fa idha talaqa ar-rajulu zawjata, atakapomwacha mwanamume mkewe, baada ammasaha, baada ya kumjami au khala biha, au baada ya kukaa naye faragha, ameshamuoa mke wake akabahatika kukaa naye faragha, wakafunga mlango, ndio faragha nakusudia, kwa hawaoni, hakuna anayemuona, hakuna yoyote anayewaona katika wanadamu, wameingia ndani. Hata kama hakuwahi kumuingilia, kile kitendo cha kukaa faragha tu, yule ni mkewe tayari, na itapasa mahari kamili kama atamuacha. Na atakiwa akiachwa mwanamke yule akae eda. Kwa hiyo ikiwa amemuingilia au alikaa naye faragha tu, kama hakumuingilia wala hakukaa naye faragha, ndio ameisha hapo hapo, amekaa kwenye jamvi akaozeshwa, kuna kutazama mwanamke wenyewe ndio yule pale mbele za watu, au simtaki mimi nimemwacha, hakupatikana faragha. Famalakum alayhim min iddatin ta'taddunaha, hawana hamna nyinyi kwa wanawake hao eda watakaokaa, hautakaliwa eda wewe. Umefahamu? Kwa hiyo masala, mtu anakapomwacha mke wake baada ya kumuingilia au baada ya kukaa naye faragha, wajaba alaiha an ta'tadda, ni wajibu juu yake mwanamke huyo kukaa idda, bi thalathi hiyadin kamila, kwa hedhi tatu kamili, itahesabiwa hedhi tatu kamili. In kanat, akiwa mwanamke huyo, min dhawati alhaidhi, ni katika wale wenye hedhi. Ikiwa mwanamke huyo ni katika wenye hedhi, yani katika wanawake wenye kupata hedhi. Walam takun hamila, na hakuwa ni mwenye mimba, liqaulihi ta'ala, kwa sababu ya kauli yake ta'ala, walmutallaqatu yatarabbasna bianfusihinna thalathata qurui, na wale walioachwa, wanawake walioachwa tutaifanya lamu ni ya mausula alifu na lamu liyokuwepo hapo eh, wal mutallaqatu, wale wanawake walioachwa eh, yatarabbasna, watangojea bi anfusihinna, wao wenyewe thalathata qurui, hedhi tatu. Tukasema kuna wanawachuoni wanatafsiri quru kwa maana ya tahara tatu. Hapa ndipo palipozua mzozo hapa, maneno yakarifuka kwa marefu kabisa, nitakuja kuuliza kesho insha Allah. Ai thalatha hiya, kwa maana hivi tatu. Fa in kanat hamila, akiwa mwanamke huyu ni mwenye mimba, fa iddatuha ila wadhi alhaml kullihi, ida yake ni mpaka kuzaa mimba yake yote. Wana maana wakisema tauhidi hiyo, kuzaa mimba yake yote eh. Sawa'un qalat almudda au qasrat, ni mamoja umerifuka muda au umekuwa mfupi. Mwanamke akiwa ana mimba akipewa talaka, basi ida yake haitakwisha mpaka ajifungue. Hata kama mimba itachukua muda mrefu, akakaa na ujauzito miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, atasubiri mpaka ajifungue. Wazi? Na kama mathalan ameachwa na ujauzito na siku 20-15 au mwezi, kwa kihoro cha talaka mimba ikaanguka ikaporomoka, basi itakuwa ida yake imeisha. Umefahamu? Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake ta'ala, wa ulatul ahmali, na wenye mimba, yatarabbas ajaluhun, ida yao muda wao ida, ayyadana hamlahun, ni kuzaa mimba zao. Wa in kanat min ghairi dhawati alhaydhi, na akiwa huyu mwanamke si katika wenye hedhi, hana hedhi, kasaghirati, kama mtoto mdogo wa kike, allati lam yabda biha alhaydhu, ambaye haijaanza kwake yeye hedhi, walaisa, na mwanamke aliyefikia ukomo, mtu mzima kishafika mwanamke miaka 20, miaka 50-55, hedhi imekatika, walaisati min alhaydhi, na aliyefikia ukomo katika hedhi, likibari, kwa sababu ya utu uzima. Kuna umri mwanamke akifika hedhi inakatika, wengine miaka 52, wengine miaka 50, baadhi ya vitabu vimekata moja kwa moja miaka 50. Lakini watu wengi katika ukanda huu wanasema miaka 52, lakini sisi tuangalie hata ikiwa miaka 48 au miaka 50, maadamu hedhi imekoma kwake kwa sababu ya utu uzima, au amaliyatin, au kwa sababu ya operation, kwa sababu ya amalia amefanyiwa ha? Operation kwa Kiswahili itwaje? Operation. Eh? Upasuaji. Lakini kwa Kiswahili hivyo sio operation, operation. Sio? Yaani kwa Kiswahili. Haya, upasuaji, kwa sababu ya upasuaji amefanyiwa, istafalat rahimaha, upasuaji ambao umekikata, umeking'oa kizazi chake. Umekata katika mzizi kabisa, istafalat rahimaha, umekiondosha kabisa kizazi chake. Mwanamke ameondolewa kizazi, unasikia hiyo? Amefanywa operation ya kuondolewa kizazi. Mwanamke aliyefanywa hivi hapati hedhi, huyo anahesabika ni aisa, mwanamke aliyefikia ukomo, aisa. Kwa hiyo mwanamke amefikia ukomo hapati hedhi kwa sababu ya ukubwa, utu uzima, au amaliyatin istafalat rahimaha, au kwa sababu ya upasuaji ulioondosha kabisa kizazi chake, au ghairi dhalika, au yasiyokuwa hayo. Mimma la tarju ma'ahu rujua alhaidhi, katika yale ambayo hatarajii pamoja naye kurudi hedhi. Hedhi hatarajii kwamba kuna siku atapata hedhi kwa sababu ya hali hizi tulizozitaja. Fa'iddatuha thalathatu ashhur au thalathata ashhur, itakuwa sawasawa ni fa'iddatuha thalathatu ashhuri, ida yake itakuwa miezi mitatu, kwa sababu hapati hedhi kwa sababu ya utoto, mtoto ni mtoto mdogo, au hapati hedhi kwa sababu ni mtu mzima, amefikia utu uzima, amekoma hedhi, au ameondolewa kizazi, hatarajii kwamba hedhi itatoka hata siku moja. Huyu mwanamke wa aina hii hedhi yake itakuwa ni kwa kuhesabu miezi mitatu, liqaulihi ta'ala, kwa sababu ya kauli yake Taala aliposema wallahi yaisna min almahid min nisaikum, na wale waliofikia ukomo katika hedhi, na wale waliofikia ukomo wa hedhi miongoni mwa wake zenu, iliritabitum, ikiwa mmepata shaka hamjui muda wao wa hedhi, faiddatuhun, hamjui nini muda wao wa idda, faiddatuhun, ida zao thalathatu ashhurin, ni miezi mitatu, wallai lam yahithna, na wale ambao hawajapata hedhi kadhalik, ni jawabu yake, na wao hivyo hivyo ndio hukumu yao. Wale waliofikia ukomo katika wanawake wenu ida zao ni miezi mitatu, na wale ambao hawajaanza kupata hedhi pia hukumu yao ndio hiyo hiyo. Meelewa? Wa in kanat min dhawati alhayd, na akiwa mwanamke huyo ni katika wale wenye hedhi, lakini irtafa hayuha, lakini imeondoka hedhi yake, hedhi imekatika, si kwa sababu ya utu uzima, kwamba sasa amefikia umri wa kuwa yeye ni aisa, hedhi tu haoni hedhi, ona siku zake hapapati. Kwa hiyo itakapokuwa mwanamke huyo ni katika watu wenye hedhi, lakini imeondoka hedhi yake bi sababi maalumin, kwa sababu maalumu yenye kufahamika, yani kalmaradhi, kama vile maradhi, kaumwa sana kiasi ambacho hedhi imekatika, au warradhai, na kunyonyesha, haoni hedhi kwa sababu anyonyesha, fa innaha tabqa fil idda, hakika yeye mwanamke huyu atabakia kwenye idda, wa intalatil mudda, hata kama muda utarefuka, hatta yauda alhayd, mpaka irudi hedhi, fata'atadda bihi au fata'ataddu bihi, sawa sawa ni vipi, fata'ataddu bihi, na atakaeda kwa sababu hiyo, yani kwa hiyo hedhi. Mwanamke amewachwa lakini hapati hedhi, si kwa sababu ni mtoto mdogo, la, si mtoto mdogo, wala si kwa sababu ni mtu mzima amefikia umri wa kukoma, bado ni msichana, wala si kwa sababu ya ujauzito, kwa sababu akiwa mjamzito atahesabika hamu baada kuzaa mimba yake, bali ni kwa sababu ya maradhi, yameumwa sana, au kwa sababu ya kunyonyesha. Huyu atakapoachwa, huyu eda yake itaendelea muda wote mpaka atakapoanza kupata hedhi. Kwa hiyo kama kaachwa mathalan Rabiul Awwal tarehe 19 ya Rabiul Awwal mwaka 1436 Hijiria, mwaka uliopita, mpaka amefika tarehe 19 leo ya Rabiul Awwal sana 1437, hajaona hedhi bado muda wote huu, hatafaa kuolewa maadamu si aisa wala si saghira wala si hamil, atasubiri muda wote huu. Kesho hedhi ikitoka, ataanza kuhesabu sasa, atahesabu hedhi zake tatu. Hedhi ya kwanza ataharika, hedhi ya pili ataharika, hedhi ya tatu ikisha, na hedhi yake itakuwa imeisha. Naelewa? Mbona kama mtaki? Atasubiri, hata kama ni miaka miwili nyuma, miaka mitatu, ndio Sheikh hapa anasema wa intalatil mudda, hata kama muda utarefuka, hata yauda alhaydu, mpaka irudi hedhi, fata'atadtu bihi, atakaeda kwa hiyo hedhi, fa inzala sababu, ikiondoka sababu, wala miyaudi lhaidhu, na hedhi haikurudi tena, bi ambari ati, kwa kuwa amepona min almaradhi, kutoka kwenye maradhi, au intahati min alradaa, min alradai, au amekoma kunyonyesha, hanyonyeshi tena. Zile sababu anazofikiria kwamba ndizo zilizomzuia yeye kupata hedhi zimeondoka, haugwi tena, amepona. Kama kunyonyesha, hanyonyeshi tena, lakini bado hedhi haitoki, atafanyaje sasa mtu huyo? Asema wabaki alhaidhu murtafia, na ikabakia hedhi hali ya kuwa ni yenye kuondoka, fa innaha ta'taddu bisanatin kamila, yeye atakaa eda mwaka mzima. min zawali sababu, kutokea pale ilipoondoka sababu, pingine kapona wiki iliyopita, wiki iliyopita ndio kapona maradhi aliyonayo, alafu bado hedhi haitoki, au mwezi uliopita alipona alafu hedhi haitoki. Kuanzia hapo alipopona hapo atakaa tena eda sasa mwaka mzima. Shekhe katoa wapi maneno haya? Sikiliza kwa makini kabisa. Anasema hadha huwa alqawlu sahihu, hadha huwa alqawlu sahihu, hii ndiyo kauli sahihi, kuonyesha kwamba kuna khilafu baina ahli alilm, kuna ikhtilafu baina wanawachuoni kuhusiana na swala hilo. Kwa hiyo kuna kauli ambayo ni sahihi ambayo ndiyo hii sasa, alladhi yamtabiqu ala alqawaid alshar'iyya, ambayo ndiyo inawafikiana na misingi ya kisheria. Fa innahu idha zala sababu, kwa hakika mambo yalivyo, sababu itakapoondoka sababu, walam yaudi alhaidhu, na isirudi hedhi, sarat, anakuwa mwanamke huyo kama nirtafa haidhuha lighairi sababi, ni kama yule ambaye hedhi yake imeondoka bila ya sababu maalum, ndiyo hukumu yake. Kama vile hakuna sababu yote, hedhi imeondoka. Wa idha irtafa haidhuha lighairi sababi maalumi, na ikiondoka hedhi yake pasi na sababu maalumu, fa innaha ta'taddu bisanatin kamila, kwa hakika mwanamke huyo atakaaenda mwaka mzima. Mwanamke ambaye hapati hedhi bila sababu yoyote, haumi, hanyonyeshi, wala si kwamba ni mtu mzima, mtu mdogo, msichana tu wa kawaida, hedhi hana, hedhi ilikoma moja kwa moja, hapati hedhi bila sababu yoyote, si kwamba amefanywa amalia, labda amefanywa upasuaji, kizazi kikaondolewa, la, hana sababu. Mwanamke wa aina hiyo atakaaenda kwa muda wa mwaka mmoja, tisata ashhurin au bisanatin kamila, tisati ashhurin lilhamli ihtiyata, miezi tisa ni kwa ajili ya kusubiria mimba, ihtiyata kwa sababu ya kujitoa kwenye shaka. Zingatia maneno ya kifiki hayo, lugha za kifiki hizo, ihtiyata kwa ajili ya kujitoa shakani, kwa ajili ya kujitoa kwenye shaka, atasubiri miezi tisa kwanza. Liannaha ghalibu alhamli, kwa sababu ndiyo ghalibu, ndio muda wa ghalibu kwa mimba. Mwanadamu muda wake, mwanamke, mwanadamu hubeba mimba kwa muda wa miezi tisa ghaliban, na aqal ni miezi sita, na hakuna hadi katika wingi. Kuna kauli nyingi, kuna watu wamekaa tumboni kwa mama zao miaka miwili, wengine wamekaa miaka minne, mwanamke ana mimba tu, akizaliwa tu akimbia, sio? Kuna watu wamekaa tumboni muda mrefu, kwa hiyo hakuna hadhi katika hilo. Kwa sasa hivi ikizidi mwezi mmoja tu, miezi miwili, kisu, kwa sababu ndio ghalibu ya hamli, wa thalathatu ashhuri lilidda, na ile miezi mitatu ni kwa ajili ya eda, ndio sababu ya kukaa mwaka mmoja. Miezi tisa ni kwa ajili ya mimba, na miezi mitatu ni kwa ajili ya eda. Yule ambaye hedhi yake imeondoka bila ya sababu maalum, tunayemzungumzia hapa ni mtu ambaye hedhi yake imeondoka kwa sababu maalum, kama vile kunyonyesha, kama vile kuumwa. Alafu baada ya kuwa sasa tayari kashapona au washamaliza kunyonyesha, hedhi irudi pale pale, hedhi haikurudi tena, huyu sasa tutampa hukumu ya nani? Tutampa hukumu ya mwanamke ambaye imeondoka hedhi yake bila ya sababu maalum. Unanielewa? Lakini umeelewa? Tutakuja kuwauliza alafu inshallah. Amma tumalizie kipengele cha mwisho. Amma idha kana talaqu ba'da al-'aqdi wa qabla al-masisi wal-khalwa, amma itakapokuwa talaka ni baada ya ndoa na kabla ya kumwingilia mwanamke na kukaa naye faragha, falaysa fihi iddatun itlaqa, hakuna ndani yake eda kwa hali zote, hakuna eda. Mwanamke ameachwa baada ya ndoa na kabla ya nini? na kabla ya kuingiliwa na faragha, hakupatikana faragha, swali linakuja, je, atarithi? Nani anajawabu? Tujalie mwanamke ndio ametoa talaka, mwanamke akukaa hedhi kwa sababu hakuwahi kukutana, kia alimuoa, alafu mwanamume akafariki ghafla, je, mwanamke atarithi? Naam, harithi. Kwa nini? Na sijaelewa, sijasikia. Nyanyua sauti, wasema. Yani kule kuolewa kwake tayari ni sababu ya kurithi, hata kama ikitokea nasisi mkulwa kule kuolewa tu ndio sababu ya kurithi. Sasa atarithi harithi? Harithi. Harithi hata harithi anarithi, eh? Anarithi. Nani mwingine anasema ni sahihi anavyosema? Mama nitazama tu. Sawa, eh? Sawa. Sawa vipi? Kwa hiyo wewe ukiwa mwanamke ukimwacha kina zake kwao tayari pengine ende ishakwisha huko, eh? Ngoja kwanza, ushamwacha kina zake kwao, wewe umeshafariki. Ah, kuna mama mmoja alimwoa kule, kwa hiyo alimwacha miaka kama 20 imepita kule, mwambie ni naye ajishuke mirathi yake, eh? Umebadilisha msimamo. Kwa hiyo uko kinyume na huyu. Kwa nini? Ni mukhalifu, kwa sababu si mke wake. Kivipi? Eti mkewe si mke? Mbona usemi? Au mfanya kazi na kwa? Lakini juu hakuna heda. Lete maneno. Hamna heda? Heda ipi? Nimekosea hapo. Umekosea? Umekosea wapi? Hem, bainisha kwanza. Si mke wake, sababu shamwacha. Shamwacha. Kwa hiyo changanya katika jawabu. Eh? Changanya kwenye jawabu. Hata? Yaani sinakosha, yaani ushaachana ile kibariki hata mrithi tena. Kwa hiyo utakuwaje? Wewe ndio ushafuata ndo kazi ya bakwata sasa. Tutakaturithisha. Haizi kurithi, sababu shamwacha. Kwa hata ni nani mwingine anasema? Sawa. Na utakujibu sio Abu Dhabi. Hatarithi. Hatarithi au atarithi? Kwa nini? Kwa nini? Si amemwoa? Eh? Amemwoa lakini. Leo tu Sheikh unasema yeye ukifikiria wewe kwa akili yako atakuwa atarithi harithi. Sio mke wake tena. Kwa hiyo anasema la falaisa fi iddatun itlaqa, hakuna ndani yake heda kwa hali zote, la bihaidhin wala ghairihi, si kwa hedhi wala kwa jinginelo, ni kaulihi taala, kwa sababu ya kauli yake taala aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha nakahtumul mu'minat, mtakapooa wanawake waumini, enyi mlioamini, mtakapowaoa wanawake walioamini, wanawake waumini, thumma talaqtumuhun, kisha mkawaacha, min qabli an tamassuhun, kabla ya kuwaingilia, fama lakum alayhim, hamna nyinyi juu yao hao wanawake, min iddatin, eda yoyote. Imetuamini hapa litawaghuli fi tankir, ha? Ile tankiri izame zaidi, kwa maana kwamba hakuna eda ya aina yoyote, taataddunaha, utakayokaa eda, hakuna eda, kwa sababu ile eda ni haki ya mume akaliwe. Sasa fama lakum, hamna nini haki alaihinna, dhidi ya hao wanawake kwamba kukalia eda, hakuna, min iddatin taataddunaha, hakuna eda ya aina yoyote. Mmefahamu? Haya, tutaishia hapa leo. Maana kipengele cha 9 kina mtihani kwelikweli. Hiki cha 8 tumekimaliza, lakini hicho cha 9 kina mtihani mkubwa. Mkisome vizuri, kuna maswali nitakuja kuuliza kesho. Na swali lilopita nitaji jawabu, eh? Naam. Abu, tafadhali. Unasemaje? pingine ana mapacha watatu wa nne mpaka waishi wale. Sinawezekana hivyo. Kwa hiyo kuna kurwa, alafu akaja doto, alafu nani tena? Wanakuja tu, wanakuja. Sasa mpaka waishi ile, mpaka nyumba yote iishi. Swali lingine kama liko. Nataka tuswali sasa hivi. Naam, tafadhali. Miaka yote ulewa miaka yote hata miaka miwili, miaka mitatu anaozeshwa. Naam. Sisiki sikiza. Naam, tafadhali. Watu wameoa wameacha kabla ya kusoma. Naam, tafadhali. Mpe mike. Acha kwa namna mbalimbali za hasira ziko bila kuzingatia mambo ya mimba. Haya kwa watu wengi, wengine katika ndugu zetu ambao wajiheshimisha na manhaji na wanasoma, lakini waliingia mambo hayo bila ya taaluma. Sasa sija, kuna kipengele hapa shekhe alisema kuhusiana na masala ya mtu akimwacha mke katika haidh, akasema kwamba atatubia ni athim, alafu atafanya tauba. Atafanyaje? Ni athim na inabidi afanye tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama vile shekhe anakusudia ni katika kabair, bila shaka kabair dhunub. Sasa aina kama hizi ziko nyingi kwa waachaji. Sijui sasa na wao aina zote walizokosea hizo na wao wataingia katika hii tauba, au kuna haja tena ya kuna munasaba mwingine wa kwa kumrejesha mke kukaa naye halafu na kumwacha, au wote watakusanya na tauba wote kwamba watubie, washaje watubie, wafanye tauba warudi kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ni kabira aliyofanya. Na kuendea mambo kama haya, kwa sababu mambo ya ndoa, talaka na mingineyo yote, haya ni katika mambo ya sheria. Mtu hayatakiwi kuyafanya bila ya kuwa na ilmu. Ni mambo ya kisheria, hayatakiwi mtu kuyaingia bila ya ilmu. Na watu hufanya tu kwa sababu ya mazoea. Babu yake alioa kaacha, babu yangu mimi kaoa sana, kaacha sana. Kwa hiyo naye afanye hivyo bila kuangalia kwamba wakati gani mwanamke anaachwa, wakati gani haachwa. Kwa hiyo watu walifanya kile. Kwa hiyo wale waliofanya hivyo watatakiwa wafanye tauba kwa Allah tabarak wa taala. Je, kama wengine wataamua kuchukua mawkif kama ya mirathi ya mtu aliyepotea, mfano akaona madhara alimwacha talaka tatu pamoja ni talaka ya bid'a, kwa msimamo kama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na wengine, akamchukua mkewe mfano. Sisi tutahesabu kama ni tatu, tutahesabu kama tayari ishapita hizo. Tutafungua ukurasa mwingine sasa. Kwa hiyo ni kauli wahid itakuwa. Tutapita kwa hilo, kwa sababu kutafuta mambo haya kuta mafasidi mengi yataingia ndani yake. Kuna watu ndio kuchukua wake zao kwa waume zao. Ndio hivyo. Bwana mke wangu, mimi nilimwacha talaka tatu kwa lafzi moja. Uone ndio balaa. Sijamaliza alikuwa. Wewe uliza nini bwana? Mimi ndo nashauri kuuliza wewe ni dhamira. Sababu hapa ikisha mwisho wa dini sasa fatini ta al-iddah allati amara Allah wa dakhal al-nisa. Muda utosha, lakini ningekujibu. Ningekujibu kwa muda utosha, tatosheka na haya tu. Lakini inaonekana kwamba darasa hili tunataka tufanye ikhtibari. Unaweza kukifadhi hizi kitabu? Nauliza, tumeweza kuhifadhi hizi kitabu? Hata baada ya miezi mitatu, miezi mingapi, mweza kuhifadhi? Ni mwetikia tu ndio. Mshamba vita vingapi? Naam. maudhui ilivyokuwa, hata sema sala ya kuhifadhi harfan harfan, lakini kufanya istiabu ya zile ahkamu zilizobebwa, labda ufanye ikhtibari kwa hilo, kwa sababu hilo lina umuhimu, latumika kila bahala na katika kila wakati. Bila shaka lazima tulazimiane na tutakuwa na juhudi, lazima tufanye tabiti, tufanye tashdidi kidogo kwa maslahi yenu, kuelezea mtu aelewe naam zile ahkamu ambazo zimefungamana, au kama maswali yatakuwa kwenye muraja ya kitabu hiki masala masala. Naam, na tutajaribu kufanya ikhtibari katika masala masala, na katika kitu tunachokiona pia ni ufahamu juu ya nususi tunazozitaja. Mtana bado ufahamu baadhi yao kwa nyuma kidogo. Unataka kusema nini? Tumesema wakati umeisha. Itosha kwa leo, subhanakallah.